PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie polskieradio.pl. Zapraszamy. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 24 maja, minęła 10. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Polska szykuje się do zakupu okrętów podwodnych, zapowiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. CBA zatrzymało prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukrywał, że kupił kilogramową złotą monetę. Ósmoklasiści piszą dzisiaj drugi z trzech egzaminów na koniec podstawówki. Najbardziej się boję tej matematyki. Polska planuje zakup nowych okrętów podwodnych. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował podczas konferencji Defense 24, że rząd przystępuje do realizacji programu Orka. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego. Niebawem ogłosimy więcej szczegółów w sprawie liczby okrętów, a także ich wyposażenia oraz kompetencji, które chcemy pozyskać dla polskiego przemysłu stoczniowego i ośrodków naukowo-badawczych. W tej chwili polska marynarka wojenna dysponuje jednym okrętem podwodnym, ORP Orzeł. To zbudowana jeszcze w czasach Związku Sowieckiego jednostka typu Kilo, która weszła do służby w 1986 roku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jarosław G. był zawieszony w pełnieniu funkcji w związku z korupcyjnymi zarzutami. Do zatrzymania doszło na wniosek prokuratury. Śledczy przedstawił samorządowcowi cztery kolejne zarzuty, w tym dotyczące nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań. Miało chodzić o zatajenie sprzedaży Jarosławowi G. złotych i srebrnych monet o wartości 1 700 000 złotych. Kolejne trzy zarzuty dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Samorządowiec nie wpisał do nich złotej kilogramowej monety, którą kupił za ponad 200 000 złotych. Jarosławowi G. grozi do 8 lat więzienia. Od godziny ósmoklasiści piszą egzamin z matematyki. Zadania rozwiązuje ponad 500 000 uczniów, w tym prawie 15 000 młodych obywateli Ukrainy. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają 100 minut. W tym czasie ósmoklasiści mają do rozwiązania zadania zamknięte i otwarte, w których muszą przedstawić swoje wyliczenia. O obawach i przewidywaniach mówią uczniowie ze szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie. Liczę na to, że będzie dużo geometrii, bo ja lubię geometrię. Już pewnie będzie łatwiej niż na polskim, bo będzie mniej stresu. Najbardziej się boję tej matematyki, bo nie lubię matematyki. Najbardziej z matmy się boję, że będę robić jakieś głupie błędy, albo że na przykład dodam dwie liczby i wyjdzie mi coś zupełnie innego niż powinno. Wyjaśnienia algebry aliczne, czyli z x-ami takie, że to też byłoby przyjemne, żeby dostać. Wyniki 3 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wybory parlamentarne mogą odbyć się 15 października. Taka data dziś nieoficjalnie pojawiła się w mediach. To dobry termin także ze względu na kampanię, mówił w Radiu Gdańsk wiceminister kultury Jarosław Sellin. To jest jeden z pierwszych możliwych terminów. Wydaje mi się, że nie ma co przeciągać, skorzystać właśnie z tego, że to jest pierwszy możliwy termin. Z doświadczenia wiem, bo już mam 5 kampanii wyborczych za sobą, jeśli chodzi o kampanię do Parlamentu Krajowego. Też po prostu i dla polityków, ale też dla elektoratów jest lepiej, jeśli takie kampanie się przeprowadza w miesiącach cieplejszych, a nie chłodniejszych, bo bardzo często to jest też aktywność zewnętrzna, na placach, na targowiskach, na ulicach, więc lepiej się po prostu taką kampanię prowadzi. Ostateczną decyzję o dacie wyborów podejmie prezydent Andrzej Duda. Ukraińcy kontrolują sytuację wokół Bachmutu, stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow. W jego ocenie rosyjskie siły wkrótce zostaną w tym rejonie odcięte od dostaw i zmuszone do odwrotu. Od początku tygodnia rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera chwalą się, że zdobyli miasto, jednak Kijów podaje, że w Bachmucie nadal są ukraińscy żołnierze. Rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow zwraca uwagę, że strategia Ukraińców w Bachmucie polega na wykrwawianiu agresora i zastawianiu na niego pułapek. Zwabiwszy przeciwnika w to całkowicie zniszczone miasto, uczynić z niego pułapkę, w którą te rosyjskie ugrupowania wpadną i wtedy mają one tylko 3 możliwości: skapitulować, zginąć lub uciekać z Bachmutu, dokąd nogi poniosą. Rosyjskie wojska próbują przejąć kontrolę nad Bachmutem i okolicznymi drogami od ponad 10 miesięcy. W tym czasie miasto zostało całkowicie zniszczone. Na fotografiach i filmach publikowanych przez niezależnych dziennikarzy widać ruiny i unoszący się dym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

Williams, proszę Państwa, sobie gra. Do tego składu dołączamy jeszcze Macieja Załęckiego, który realizuje nasz program, Monika Suszek, która wszystko przygotowała. Telefony odbiera od Państwa Staszek Perzyna. Nie spieszyłem się z przedstawieniem Staszka. Skoro mamy Dzień Ślimaka, to proszę się dzisiaj nigdzie nie spieszyć. Co warto robić powoli? 2, 2, 7, 3. A my także teraz niespiesznie. How could you leave me when I needed to possess you? Ja myślę, że ten ślimak, dzień ślimaka doskonale spina tą audycję z audycją poranną dotyczącą tych liści w kalafiorze. Mianowicie, kiedy słyszę ślimak, to sobie przypominam, że Komisja Europejska wymyśliła, że ślimak to jest ryba śródlądowa. Dlatego czekam, kiedy Komisja Europejska wymyśli, ile ma być liści w kalafiorze, żeby to był kalafior, a nie odpad kalafiorowy. Pewnie przeliczy to powierzchnię tych liści i tak dalej, i tak dalej. Także czekamy na decyzję Komisji Europejskiej co do liści w kalafiorze, a wszystkie ślimaki pozdrawiam. No i jeszcze będzie skomplikowana bardziej sprawa z różyczkami kalafiora, bo liście to nie wszystko. Ewentualnie będziemy mogli się, proszę Państwa, pewnie targować. Pogoda dzisiaj, zwłaszcza w centralnym pasie, na pewno podleje sałatę i kapustę. Ślimaki na pewno się zjawią w swoim dniu, a na niepogodę teraz piosenka pogodna i spotkanie z Rafem Uzarem. Mr. Blue Sky. Electric Light Orchestra, albo ELO, to się mówi. The sun is shining in the sky. No, oczywista sprawa. There ain't a cloud in sight. Nie ma żadnej chmurki. It stopped raining, everybody's in the play. Każdy się bawi, tak gra, jest na placu zabaw, bo nie pada. And don't you know, it's a beautiful day. Nie wiesz, jest dobry dzień. Każdy doszukuje jakieś tam znaczenie w tej piosence, ale podobno... Jak Dzieflin napisał, wszyscy mówią, jakaś metafora. Nie, nie, po prostu siedział, padało non-stop przez 2 tygodnie. I nagle słońce wyszło i napisał Mr. Blue Sky, czyli ładny dzień. Running down the avenue. W dół ulicą biegnę. The sun shines brightly in the city. Miasto jest pięknie oświetlone przez słońce. On the streets there was once pity. Smutek, tak? Tak. Ale Mr. Blue Sky is living here today. Ale... zamieszkał z nami pan piękne niebo. Dobra pogoda. Mr. Blue Sky, please tell us why. Powiedz nam dlaczego. Why did you have to hide away for so long? Dlaczego tak się długo ukrywałeś? A celebration. Mr. Blue Sky is up there waiting. Pan niebieskie niebo na ciebie czeka. And today is the day we've waited for. Dzisiaj jest ten dzień, na który czekaliśmy. Piosenka o ślicznej pogodzie. Mr. Blue Sky. Electric Light Orchestra. Okay. ślimaka. Warto się nad tym zastanowić naprawdę, bo taki wniosek chyba, że niespiesznie też możemy dojść do celu. Nieprawda? A i owszem, i subtelnie utwór się zakończył przed momentem. Mr. Blue Sky i Electric Light Orchestra. Kolejne spotkanie z Rafem Uzarem jutro. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo barw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi zadach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne. Klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan. Zatarty już lat, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Największe gwiazdy świata szachów przyjechały do Warszawy na turniej, który potrwa do piątku. Szachy, gra królewska, gra strategiczna. Elitarny sport, który wymaga nie lada umysłu. Kiedy i gdzie się narodził, no i jak dotarł do Polski? O tym wszystkim opowie nasz reporter. W audytorium warszawskiego Muzeum POLIN cisza. Słychać tylko szum wentylatorów i kroki widzów skradających się na miejsca, często na schodach, bo tych na fotelach momentami brakuje. Ale porozmawiać można na korytarzu, na przykład z szefem wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michałem Bartlem. Tak jak ja, i on jest pod wrażeniem frekwencji kibiców. To jest rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o frekwencję na turnieju szachowym. Myślę, że to może przebijać nawet niejedne rozgrywki piłkarskie, nawet w polskiej ekstraklasie. Spróbowałem oszacować liczby widzów w audytorium. Było tam około 500 osób, choć to tylko wycinek jednego z kilku dni rywalizacji. A do tego trzeba dodać osoby co jakiś czas z sali wychodzące. Są też tacy, którzy spędzają czas w holu przy szachownicy. Panowie Patryk Chylewski i Janek Kokoszczyński. Tutaj widzę już w miarę zaawansowana partia. Na początku graliśmy włoską, ale przeszło do wariantu dokładnie tego samego, co we wcześniejszej partii Szewczenko z Magnusem Carlsenem. Czyli wzorujecie się jednak trochę na tych, którzy tutaj grają w Warszawie o wielkie pieniądze. Tak, taki event jest fajną szansą właśnie do przyjścia i zobaczenia na Mistrzów Świata na żywo. No też jest świetna okazja, żeby spotkać znajomych. Dużo młodych ludzi, jeszcze młodszych od was tutaj można spotkać. Szachy to jest sport czy gra z przyszłością? No jak najbardziej. Myślę, że szachy to gra dla każdego i żeby grać jakoś wyczynowo, to trzeba zacząć w młodym wieku, ale w każdym wieku można grać i czerpać z tego radość. Wróćmy do audytorium. W tej zawodowej rywalizacji w Warszawie grają najlepsi 10 zawodników ze ścisłej światowej czołówki, w tym uznawany za najlepszego szachistę wszechczasów Norwek Magnus Carlsen, czy najlepszy polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda. Poziom jest wiadomo kosmiczny. No, Magnus Carlsen jest magnesem, ale to nie on jest głównym rozgrywającym tego turnieju, ale właśnie Janek Krzysztof Duda, na którego bardzo liczyliśmy. No i póki co spisuje się rewelacyjnie. Na potwierdzenie słów Michała Bartla klasyfikacja po 9 rundach szachów szybkich prowadzi Jan Krzysztof Duda z punktem przewagi nad drugim Lewonem Aronianem. Do rozegrania zostało 18 rund szachów błyskawicznych w tempie 5 minut plus 2 sekundy za ruch. Jan Krzysztof Duda wie, że wszystko jeszcze może się zmienić. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiego wyniku w szachach szybkich. Póki co jestem zadowolony. Aczkolwiek jeszcze oczywiście dochodzą 2 dni szachów błyskawicznych, gdzie będziemy grać aż 18 partii, więc wszystko jest możliwe. A jak Janek radzi sobie z popularnością? A w centrum Warszawy nikt mnie nie poznaje, więc na szczęście, więc nie jest tak źle. To inaczej niż w przypadku Magnusa Carlsena. W mediach społecznościowych można zobaczyć, że kibice namawiają go na zdjęcia, nawet gdy spaceruje po polskiej stolicy. A tak na poważnie, to i Jan Krzysztof Duda ma swoje obowiązki w kontaktach z fanami. Jest to oczywiście bardzo miłe i trochę też męczące, nie powiem, czasami. Trzeba dać milion autografów, ale bardzo mnie to cieszy. Pytanie, czy Janek i kibice będą się cieszyć po zakończeniu warszawskiego turnieju? Odpowiedź w czwartek późnym popołudniem po wszystkich rundach szachów błyskawicznych. A my sprawdzimy dzisiaj także, skąd pochodzą szachy, jakie jest pochodzenie figur używanych podczas rozgrywki. O warszawskim turnieju opowiadał Robert Grzędowski. Nothing is forever. 21 minut pozostało do godziny 11. lpt.polskieradio.pl. Do 12 do piątku można głosować, a tutaj, proszę Państwa, dość poważny spadek, bo aż o 13 pozycji. Pytanie, czy zasłużenie? Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Do piątku wszystko się może zmienić. Simply Red aktualnie na miejscu 28. But I do. I don't know why.

24 maja 2007 roku powołano do życia jako odrębny rodzaj sił zbrojnych Wojska Specjalne. No i dziś obchodzone jest ich święto. Przypomnijmy krótko, jaka jest historia polskich sił specjalnych. Jeżeli chodzi o historię sił specjalnych w Polsce, to w zasadzie możemy sięgnąć do przeszłości, nawet do okresu nowożytnych, wspominając tutaj chociażby Lisowczyków, prawda, bo to też można byłoby uznać za taki oddział wydzielony. Ale tak więc mówiąc poważnie, to jest oczywiście wiek XX. W zasadzie pierwsze oddziały takie dywersyjno-sabotażowe, specjalne, to są powstania śląskie. Potem kształtujemy pewną myśl, jeżeli chodzi o prowadzenie taktyki wojny partyzanckiej w okresie międzywojennym. Natomiast oddziały o charakterze typowo specjalnym, to jest okres II wojny światowej, polskie siły zbrojne, najpierw jako ta formacja rządu na uchodźstwie, to są samodzielne kompania komandosów, później rozbudowana do etatu, o ile mnie pamięć nie myli, batalionu. Są jednostki polskie, które wchodzą w skład jednostek specjalnych brytyjskich, samodzielne plutony, kompanie. Na wschodzie w ramach Ludowego Wojska Polskiego także powstają jednostki o charakterze sabotażowo-dywersyjnym, samodzielna kompania specjalna. To wszystko później zostaje rozbudowane w okresie powojennym w ramach Ludowego Wojska Polskiego. Powstają jednostki spadochronowe, czyli słynna 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Mamy samodzielne kompanie specjalne, jak chociażby słynna 56. Obecnie w zasadzie, jeżeli chodzi o współczesne siły zbrojne, mamy przede wszystkim dowództwo wojsk specjalnych, któremu podlegają takie jednostki jak Grom, Formoza, Agat, jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu, czyli pierwszy pułk specjalny, jednostka wojskowa Nil, a także 7. Eskadra Działań Specjalnych, która zabezpiecza od tej strony logistycznej działalność polskich formacji specjalnych. Niezła historia. Mówimy wojska specjalne, a do jakiego rodzaju zadań przeznaczone są właśnie te wojska specjalne? Znaczy działalność oddziałów specjalnych ma bardzo szerokie spektrum, począwszy od na przykład niszczenia infrastruktury krytycznej przeciwnika albo neutralizację lub branie do niewoli ważnych osób spośród jego personelu. Są one też zdolne do rozpoznania najważniejszych obiektów, mają możliwość oczywiście też prowadzenia szkolenia własnych lub sojuszniczych sił. Do tego jeszcze prowadzenie w ogóle działań, bym powiedział, o takim charakterze niekonwencjonalnym, czyli taki, które nie wpisują się w pewien schemat myślowy funkcjonowania sił zbrojnych. Oczywiście także walka z terroryzmem, zapobieganie rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia, operacje psychologiczne, rozpoznanie strategiczne, w jakimś stopniu także ocena efektów uderzeń, które na przykład można przeanalizować taką sytuację z perspektywy wykorzystania jednostki specjalnej. Więc to są takie, bym powiedział, kluczowe elementy, moglibyśmy to dalej rozwijać w pewnych detalach, ale na to nie mamy czasu. I to nie tylko na terenie naszego kraju. Tak, oczywiście, jak i poza jego granicami, czy w okresie pokoju, czy kryzysu, czy wojny. No wiemy doskonale, pamiętamy, że Grom brał udział w działaniach w Iraku. Więc to są naprawdę różnego rodzaju typy aktywności, które wymagają specjalnego przeszkolenia, uzbrojenia, no i co tu dużo mówić, także pewnych odpowiednich predyspozycji psychicznych. Prawda? Bo nie każdy byłby w stanie podołać pewnym zadaniom, jeżeli chodzi o wymagania fizyczne, ale też właśnie trzeba mieć do tego pewną odpowiednią psychikę. I to są jakby takie podstawowe cele, którymi kieruje się dowództwo wojsk specjalnych, opracowując zadania dla podległych jej jednostkom. O czym dziś mówiliśmy w dniu święta właśnie wojsk specjalnych. Z tego tytułu składam wszystkim specjalistom naprawdę gorące życzenie jako cichy wielbiciel waszej działalności, aktywności, historyk służb specjalnych. Naprawdę trzymam za was kciuki zawsze i wszędzie, czy w kraju, czy za granicą. Mogę się przyłączyć do tych życzeń? Bardzo proszę, panie redaktorze. Gorąco pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Niezła historia. A z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. My hands, they're strong, but my knees.